Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseldik. Şenol Gümayran helikopterinin pervanesini duyuyoruz. Şimdi de Şenol Gümay'a kulak verin. Ne oldu, bir çıkardın Şevge'ye? Ne bileyim, şimdi helikopterin pervanesi dedik. Şimdi de Şenol Bey'in pervanesi diyecektim. Yanlış anlaşılır diye. Eşpirine bayıldım doğrusu. Eşpirine gülmek boynumu boş, o yüzden. Diye şöyle bir güzelce güldükten sonra Şevge dinleyicilere, başta Şevge dinleyicilere, sonra da sana tatlı bir günaydın demek istiyorum dostum. Ne dersin buna? Çok iyi Şenol Bey. Buyurun, dinliyorum sizi. Şevge'ye geçeyim, seni hayal kırıklığına uğrattım biliyorum. Ya kusura bakma Şevge, biraz da benim galiba onda etki var. Yo yo yo yo yo yo yo. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Şenol Bey, tamam, uzat beni. Yani gerçekten bu yarışma konusunda heveslenmiştin. Bir şeylerin olabileceğine inanmıştın. Ama hakikaten öyleydi Şenol Bey. Artık böyle televizyon dünyasının bir geçişi yapılıyor. Üstelik tanıdığım ettiğim bir insanla Şenol Günbayraklı bu işe kalkışmanın da böyle bir rahatlığı için dedim. Olmadı. Olmadı. Olmayabilir Şevge'ye geçin. Bu işler böyle. Öyledi tabii yani. Bayağı da bir şey olmuştu. Umutlanmıştık yani. Şevge'ye geçeyim. Sana ne dedim ben? Şenol Günbayrak dünyasına hoş geldin. Siz ne kadar zorlu bir dünyadaymışsınız. Ya ne zannettim. Habire böyle inanıyorsunuz, inanıyorsunuz. Son dakikaya kadar her şey olacak gibi görünüyor. Ondan sonra puf. İşte Şenol Günbayrak. Macera dolu dünyası. İyi, ben bunu, benim yani sinirlerim falan kaldırmaz, ben yıpranırım böyle bir dönem. Ya bir şey olmuyor, iki yaptan sonra macun gibi oluyorsun. Adam çağırıyor diğerine de gidiyorsun, babam çağırıyor diğerine de gidiyorsun. Bu kadar rahat oluyorsun yani. Yani bilmiyorum ben, hani bu biraz da karakter meselesi, siz belki buna katlanabiliyorsunuzdur da ben yani yıpranırım, çökerim gibi geliyor. Hiçbir şey olmuyor, hiç. Deveyi biliyor musun sen? Deve derken? Bildiğin deveyi. Deveyi yani işte... Yani ne kadar bilebilirim ki? Ben bayağı iyi bilirim mesela. Ben o kadar iyi bilmiyorum. Televizyondan falan gördüm. Hiç mi görmedin gerçek deve? Gerçek deve de gördüm de yani öyle yakından falan incelemedim. Ya zaten devenin nesini inceleyeceği yakında? Hay, deve gibi hayvan. Deve gibi hayvan, onu uzaktan da incelersin, inceleyeceğini. Nesini inceleyeceksin? Ne bileyim ben nesini inceleyeceğim zaten devenin. Söyle. Deveye de yük koydun mu? Ne yapar? Çöker zannedersin ama çökmez. Yani. Yani ne? Yani. Yani. Yani ne ya? Ne? Yani. Ha. Anladın mı demeyi? Ha, anladım Şenol Bey. Anladım. Şey gibi diyorsunuz yani. Zebra gibi diyorsunuz. Nasıl zebra gibi? Hani zebrayı da bazen iteklersin teper ya. Efendim? Yani. Ne yapıyorsun ya? Yani. Oğlum lütfen. Tamam şey abi, buyurun. Anlamadım ki ben şey şimdi en son dediğini. Ben de sizin öbür dediğinizi anlamadım. Ne olacak yani? Buyurun, devam edin. Tamam o zaman. Ben sana bomba gibi yeni teklifimle geliyorum. Şenol Bey, ben de yine hayal kırıklığına var abi. Hayır, burada hayal kırıklığı yok. Sen bana sadece bir konuda bir cevap vereceksin. Tamam. Bikini giyip ders etmeye ne diyorsun? Hayır. Bir ders soruyorum. Hayır ya, saçma sapan konuşma. Ne alakası var ya, ne saçması yani? Ne demek bikini giyip dans etmek? Ne oluyoruz ya? Ya onu sokakta değil herhalde. Ne fark eder? Ha, sokak daha başka yerde. Ya oğlum, bunu özel partilerde gibi bir yerlerde düşüneceksin. Hayır Şenol Bey, ne alakası var ya? Niye? Her şeye anlamadan etmeden hemen bir tepki gösteriyorsun. Daha nesini anlayacağım Şenol Bey? Partilere bikiniyle mi gideceğim? Üşüyorum diyeyim. Önümüz yaz oğlum. Ne üşümesi ya? Başka derdim yok üşümeden başka. Ya oğlum bak, bunu sen niye hemen kendine bir şey olarak alıyorsun ya? Sen istemiyorum ben öyle bir şey. Sen dersinden mi güven? O kadar dersine kimse bakmayacak zaten. Ya Şenol Bey, saçma saçma konuşmayın. Tamam, ben bir daha o zaman sizle işe kalkışmıyorum. Ya ne? Şevge'ye güven. Başım böyle katil gibi inatçı oluyorsun. Bir şeylerde de inatçı oluyor. Ben bazı sınırları çok net çizdim Şener Bey. Tamam, olabilir. Ben onlara sınırlarına bir laf etmiyorum ki. Nasıl laf etmiyorsun işte? O sınırın ötesinde o. Bikinili dünya benim sınırlarımın ötesinde. Sınırları geliştirmeye de değilsin dostum. Hayır Şener Bey. Biraz istiyor gibisin. Ben anladım onu. Ya bırak, nerede çıkayım? Ben anladım oğlum. Ben zaten, sen de bunun böyle pırıltısını görmesin, ben sana bu konuyu hiç açmam. Şimdi iyice sinir etmeye başladınız. Ya tamam, kapat konu. Ama bak, bunu proje olarak düşün. Ben bunu proje, ne, bunu hiçbir şey olarak düşünmem ya. Ben kabus olarak görsem bunu ter içinde uyanırım. Kabus gibi bir şey. Ter mi? Terlemek mi? Bırak. Yavaş yavaş esprilerin de kıvamı gelmeye başladı. Sevgili Aykut'un bikini meselesini sen bana bırak, ben o kısmını hallediyorum, sen tamamen dansa yollar. Çalıyor, ben kapatıyorum telefonu. Sen telefonu kapatabilirsin ama benim fikrim zihninde yankılanmaya devam edecek. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Amanın komşular, gitti, gitti Almanya'dan gelen tost makinem gitti. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Büyük hoş geçmiş bulduk. Olsun. Çok hoş sağ olun. İlk defa tost makinesi için yakardığınızı duydum. Bir ağıt bizim mahallelerde çok, çünkü böyle elektrik gidip gelirdi. Evet, orada böyle her gün birisi bir elektrikli aletinin havasını şöyle camdan feryat ederek atardı. Tabii bozulmuş aletin havası ne kadar oluyor onu bilmiyorum. İşte ama yani bu arada tost makinesi deyip geçmemek lazım. O bir simge. Artık bir sembol. Ya bir buzdolabı olur, yeri gelir bir çamaşır makinesi olur. Haftaya böyle kayıplarla başlamak tabii ki hoş değil ama ne yapacaksın dışarıda şahane bir hava varken? Şahane, hem de ne kadar güzel bir hava. Dün millet güzel havayı görünce alışveriş merkezine hücum etmişti. Ben onu vallahi billahi anlamıyorum ya. Bu kadar şahane bir hava varken dışarıda da kimse yok diyorum ya, bu insanların gittiği bir yer mi var? Nerede toplanıyorlar bu insanlar, evlerinden çıkmak mı istemiyor? Bir buhran mı yaşanıyor ülkemizde diye? Maalesef açık havanın değerlendireceği yerler yok şehrimizde. Olur mu? Aslında var. Neresi var? Var abla. Ha, siz galiba Volvo değil diyerek şey yaptınız, gezdiniz. Şimdi şöyle, Ankara biliyorsun dört tarafı yollarla çevrili bir şehir. Şehrimiz, evet. İstanbul yolu, Konya yolu, Eskişehir yolu. Ön öbür tarafa Samsun yolu. Samsun yolu. İşte bu yollar hep ne? Nereye çıkıyor? Gezilecek yerler. Çevre yoluna çıkıyor bu yolların hepsi. Çevre yollarıyla dolaşıyoruz. Döner dolaşıyorsun. Ondan sonra oradan oraya derken zaten güzel bir brunch'ını yaptıktan sonra bu yolları geziyorsun. Sonra akşam 10 civarında evine dönüyorsun. Hocam Samsun yolunda güzel brunch yerleri varmış. Nerede? Hayır yok. Kendin brunch yapıp kendin ye. Ne o? Brunch'ını yapıp ondan sonra geziyorsun. Kendin brunch kendin ye çok güzel bir uygulamaymış. Yeni kattık ülkemize. Hayırlı olsun Oktay Bey de. Teşekkür ederim. Bu araba su yakmıyor. Yarın öbür gün ondan sonra feryat figan. Vay efendim benzine zam. Arabanın bakımı geldi. Konya yolunda kaldık. Gelin bizi alın. Diye çırpınışlarınızı duyacak olursam dönüp de vallahi yüzünüze karşı söyleyecek bir çift lafım var. Brunch bu değil diye haykırırım size. Teşekkür ederim şimdiden uyardığınız için. O zaman şöyle yapalım. Güzel pazartesiye yakışır bir haber verelim. Buyurun. Harun Kolçak'tan sonra Robbie Williams'ı da maalesef kaybettik. Hatta ya. Pesketeryan mı oldu? Tam pesketeryan da değil de şöyle demiş Robbie Williams. Demiş ki artık demiş bırakıyorum şarkıcılığı. Efendim kariyerimi bırakıyorum. Pop yıldızlığımı bitiriyorum demiş. 34 yaşında gencecik sanatçımız. Body yapacağım demiş artık. Body benim yapacak. 3 kez demiş hayatımda UFO gördüm. 3 kez UFO gördüm. Hayatımı bundan sonra UFO araştırmalarına adıyorum demiş. Robbie Williams bundan önce, yani müzik dünyasını bırakmadan önce uyuşturucuyu bırakmayı deneseydi belki daha değişik, daha hayırlı bir kariyer seçebilirdi kendine. Pop yıldızımı bitiriyorum. Ciddi olarak UFO'ların ve hayaletlerin varlığını araştıracağım. Ha, bir de hayaleti katmış. Bak güzel, onu sevdim. Buradan gençlerimize sesleniyoruz. Eğer uyuşturucular dünyasında bir kariyer yapmayı düşünüyorsanız sizi besleyen meslekler UFO'culuk, hayaletçilik ve peynircilik. Doğru. Üç meslek olur. Tabii doğru. Şimdi biraz ayrıntı da vermiş Robbie Williams. Demiş ki bir kere İngiltere'de gördüm UFO. Daha sonra da Beverly Hills'te iki kere gördüm demiş. Lan böyle utanır insan ya. Bir kere ben Londra'da görmüştüm. Beverly Hills'te de iki kere gördüm. alışveriş yaparken. Hayaleti mi görmüş, UFO'yu mu görmüş? UFO'yu görmüş, hayaleti araştıracakmış. Ha. Hayalet dürtmüş, UFO'yu göstermiş. Şimdi, bakla bak sen kimsin? Bana değil, boş ver, UFO'ya bak demiş hayalet. UFO araştırmacısına da ufolojist deniyormuş bu arada. Seks araştırmacısına seksolog dendiğine göre orada bir yanlışlık var. Ufolog olması lazım. Ufolog olması lazım. Ufolog mu? Tabii. Ufolog da şey gibi ya. Ufoloji konusunda şey. Evet. Biyoloji gibi. Diye bir şey yoksa yok. Ufolog olması lazım. Biyoloji, ufoloji, biyolog, ufolog. Doğru. Değil mi? Doğru. Ne olacağını tam bilmiyor anladığımız kadarıyla Robbie Williams. Böyle açıklamalar var, maalesef kaybettik. Ben tam kaybedilmiş diye... Bence kazandığımızı düşünüyorum. Bence çünkü ben de UFO'lar konusunda hep yani sıradan insanlar çalışmalar yapıyordu. Bence Robbie Williams'ın bu konuda çalışmalar yapması biraz popülerleştirecektir camianın hareketlerini. Bizim Türkiye'deki şeyin adı neydi? Hakan Taşıyan. Hakan Taşıyan gene onun da kafa iyi ama UFO Hak'tan Akdoğan. Hak'tan Akdoğan. Doğru. İsim de şahane. Hak'tan Akdoğan. Kabarık böyle bir şeysi var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Hakan Akdoğan'ın da bir sanatçı falan olduğunu zannediyordum. Demek ki Taşıyan'la karıştırmamdan kaynaklı. O noktaya geçemedi bence. Yani müzeyi kurdu. Bence işini azıcık sanat gibi yapıyor. İlgi olsaydı sanatçılar yükselecek de öyle bir şey olmadığı için orada kaldı. Ben işini sanat gibi yapıyor. Aynı bir marangoz. İyi marangozun nasıl eşyasını böyle seve seve oturuyorsun da kötü marangozun eşyasını küfrederek iyi marangoz kötü marangoz şöyle mi? Sitelerle ilgili. Yo evet. Sitelerde de bir sokakta iyi varsa öbür sokakta kötüsü var bunun. Ha, anladım tamam ona göre verelim. Böyle o ahşabına, suntalamanına, malzemesine sevgiyle yaklaşan. Naif diyorsun yani. İşine yaratıcılık olarak naif bakalım. Yani. Naif. Sen naif kelimesini kullanmak istiyorsun diye ben öyle demek istemiyorum ama naif demek istemiyorsun da diyebilirsin. O zaman şöyle masif. Masif diyebilirsin. Bence bu oldu. Daha fazla şey yap çünkü reklam zamanı da geldi şey yapmıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hadi gel Memphis'e geri dönelim. Roger McKenzie'nin düğününde halay çekelim dedim. Aha. Bolton Memphis'te 8.41 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyurun. Ya ben artık bir noktada teknolojinin durmasını istiyorum. Yani durdurun dünyayı inecek var lafı bir noktada gerçek. O noktaya da geldik çok özür dilerim. Çoktan kimse geçtik bile diyenler var. Darılmasın gücenmesin ama şöyle bir durum var. Şimdi bu kopya koyundu kıldı tüydü falan derken her şeyin bir doğalı var bir de yapayı var. Mesela doğal yem var. Mesela yemlik bilirsiniz. Evet, bir de biliyorum. Suni yem var. Tamam. Mesela. Suni gübre var bir de. Suni gübre var. Doğal gübre var. Mesela suni bildiğin gübre bu şaka kakaları mı? Yok. Hani gibi. O böyle kaka şeklinde bir şey var yere atıyorsun. Ay ay kaka falan diyorsun. Gibi. Onun gibi. Hayır şey suni gübre ne gibi biliyor musun? Benim gübreden bu anladım o çünkü. Mesela nasıl anlatayım? Bu normal bir yemek var. Bir de mama var ya. Aha. Gerçi mama da tam olmuyor da. Bir anne sütü var. Evet. Bir de mama var ya. Tamam. O gibi işte. İşte doğal ama süt. Doğal gübre, suni gübre. Ama şimdi anne sütünü de doğal gübreye benzetmek de. Hayır, ikisi arasındaki ilişki öyle. Zoruna gider annelerin çok vallahi. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum size. Sor. En son ne zaman kuskus yediniz? Ay çok oldu ya. İsim zaten bu kadar dünyada daha rezil bir şey var. Bir de yuvarlak yuvarlak insanın nefes borusuna kaçacak gibi biz geliyor. Bizde kuskus dönemi açıldı. Hadi canım. Hı-hı. Ben Ali şöyle istiyor, geçen değil mi? Çok sevdi ya. Çok rahat yiyor yani. Çünkü yemesi rahat doğru çocuk. Böyle aklıma yerken kafa sallama hareketleri falan da bizim bebek için de inanılmaz hareketler bunlar. Yam yam diye. Kuskusu ben neye benzettim biliyor musun? Hazır çiğnenmiş makarna satılıyor gibi. Evet. Biz zaten ismi de çiğnenmiş şekilde paketledik. Sizi daha kolay yiyesiniz diye. Daha az çiğneyesiniz diye. Ya bir şey niye böyle yiyeceğe bu ismi koyarsın ki? Affedersin bir isim şey yiyecek kabahat demekle aynı şey bu. Kuskus. Kus yavrum, kus çocuğum. Ne bu? Çocuğu adeta şey teşvik ediyorlar gibi. Evet. Ama niye çocuğun yediğini düşünüyorsun? Ama çocuğun sen kendi yediğini düşün. Biri sana öyle kuskus. Yabancı ama dilden geçtiği için ya. Keşke ona boncuk makarna falan bir şey deselerdi. Nasıl düdük makarna diye bir şeyimiz var. Fiyonk makarna var. Kuskus yabancı ülkelerden mi gelmiş tabii bize? Biraz onu ben açar mısınız? Ben hiç zannetmiyorum. Onun tarihiyle ilgili. Bence onu biz bulmuşuz. Evet biz bulmuşuz ama 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya yenildiği için onlar bulmuş sayılmıştır. Şey öyle bir şey olmuş. Teselli olsun. Tamam siz de kuskusu değildiniz ama Şimdi tamam abicim, öyle ya da böyle bir şekilde tamam. Teknoloji durma noktasına geldi. Bir, durma noktasına gelmedin. Nasıl dursun artık. Dursun ya. Artık teknoloji, neden? Çünkü İngiltere'de bir kuruluş var. İsmini de açıklamak istemiyorum ama direkt kraliçeye bağlı. Saray. Saray ve avam kamerasında şu anda tartışılan tek bir konu var. Sperm tartışıyorlar ama nasıl sperm, yapay sperm tartışılıyor. Çünkü İngiltere'de avam kamerası bu konuyla ilgili olarak durdurun yeter artık böyle bir şey istemiyoruz diyor. Lordlar kamerası naha tam tersi. Hayır efendim. Şey devam. Devam. Böyle bir şey derken ortada bir şey var mı gösterdikleri? Aha, bir böyle kavanoz bir şey var. Ortada bir kavanoz var. Ben böyle doldu bu. Dur diyor. O diyor hayır devam diyor. Elden ele dolaşıyor. İğrenç bir şeymiş. Durdursunlar bence ya. Böyle bir şey istemiyoruz diye duvara atıyoruz. Çat duvarla leş gibi olmuş. O güzelin parlamento binası. Şimdi çok özür dilerim. Alıyor, atıyorum. Sen yere bir yere... Bunlar artık teknoloji nereye vardı onu söylemeye çalışıyorum. Anladım ben. Bir adamcağız düşünün. Evet. Çok özür dilerim. Böyle bir şeysi geldi. Böyle boğazını temizlemeye ihtiyacı tamam. Şey yaptı. Onun için puh diye tükürdü. Bu adamlar ne yapıyor? Lak oraya böyle bir şey. Efendim oraya tükürmeye, şu kağıt havluya tükürün falan diye böyle şey yapıyor. Alıyorlar onu götürüyorlar. Niye dönüştürüyorlar biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Sperme. İspermaya. İsperme olur mu be? Adamın tükmüğünden spermaya dönüşecek teknoloji var adamlarda. Düşün. Adam mesela sen burada şey yapıyorsun, banyodasın. Öfeliyorsun kendini, keseliyorsun falan. İngiliz ne kadar kıllı olabilir onu. Orada lavabo döktün küvetin içine kıllara. Aa bak buna şaşırdım. Demin tükrükten şey yapmayacağım. Sen bitir şaşıracağım Fahir. Arkandan adamlar lak banyo. Efendim siz şey yapmayın biz temizleyeceğiz. Orada kılları aa bak burası da tıkanmasın. Peçeteyle hırp alıyor. Ben ay dur orası da tıkanır lavabo diye. Onu atıyor oylan turbaya böyle buzdolabı poşetleri var. Fış diye ağzını kapatıyor. Koşuyorlar gidiyorlar. O kılıyor sonra. Lak nereye dönüyor? Bir yarım saat sonra elinde geliyor. Bir o da mı? Kıyma makinesi gibi bir şey yapmışlar. Oradan kılı neyi atıyorsan bir taraftan o giriyor. Bir kılı neyim atıyorsun oradan. Diye şey çıkıyor. Kese kağıdına koyuyorsun. Kese kağıdına koymuyorsun. Tüpe mi? Tüpe koyuyorsun. Tüpe koyuyorsun. Cam tüp kullanıyor. Onda hassas. Kraliçenin hassasiyeti var. Boştan deri getiriyormuş o sonra. Bunlar bitti. Yani düşün artık dünya nereye varıyor. O yüzden... Buna yani, da saray mı karar veriyormuş? Devam etsin ya da etmesin diye. O mu? Yani saray mı müdahale etmiş buna da? He, saray müdahale etmiş. Kraliçe gelmiş bir saniye. Hayır demiş böyle. Arkadaşım etrafımız şeyle dolacak yarın öbür gün. Yarın öbür gün. Senin şimdi endişen sağa sola tükürme özgürlüğünün ortadan kalkması mı? Eğer böyle bir makine dost ellerdeyse canıma minnet. Ama bir düşmanın eline geçtiği zaman affedersin dünyamız... şey içerisinde kalır. Bence her kaos içerisinde kalır. Özellikle erkeklere. Yalnız bu mantıkla kadın spermi de yapılır. Kadın spermi. Yani kadının da kılı var, saçı var, tükürüğü var yani. Sizin evet. Gerçekten şu makine anda... nereden bilecek bunun kadın olduğunu? Makine olduğunu nereden bildin sen? Sen yani oradan bileceksin. Sen o kılma makinesine gene atacaksın. Orada iki tuş var ablam. Bir tanesinin üstünde böyle yuvarlak ok yukarı doğru bakıyor. Bir de diş. Ben sana söyleyeyim. Onu ben değiştireceğim. Birine ruj, öbürüne pipa koyacağım. Tamam evet mı? Makine ne yapsın onu peki? Ne gerek var makinede öyle bir tuşa? Benim dediğim mantıklı değil mi ya? Ege'cim şöyle ben sana açık açık söyleyeyim. Makine dediğin nasıl bir şey? Sen onu bir tarif et. Kıyma makinesi dedi ya işte. Adam anlattı ya işte bu hangi makinede bu kıldan tükürükten yapıyorlarsa o makineye diyorum ben. Oraya kadın kılı veya kadın derisi, kadın tükürüğü atıyorsun. Ha. Makine bana gene tükürdü der gene ben bunu ispermaya çevireyim der yani. Ama o makine anlıyormuş. Bu sefer kadın kendi kendinde hamile kalabilir. Yok. Çocuğuma hem ana hem baba oldum diye. Yok şimdi o şöyle bir şeysi var. Makinenin en büyük özelliği de işte burada pozitif ayrımcılığa giriyor. Orada şimdi erkek kılı farklı olur Ege'cim. Ben kıldan başlayayım. Erkek... Hiç o konuda erkek bıyığına taş çıkartacak bıyıklara sahip kadınlarımız şu anda sokaklarımızda dolaşıyor. Üstelik de pazartesi günü olmasına rağmen. Ne dedik biz? Herkes pazartesi gibi tıraşın olsun gelsin. Bıyıklara kesin gelsin demiştik ama çağrıya cevap veren olmadı. Bence tehlikeli günler bizi bekliyor. Hakikaten çok tehlikeli günler. Şimdi şu açıdan bakınca ben biraz rahatsız oldum. O yüzden durdurun dünyayı inecek var diyor Oktay Demirci'nin. O zaman şöyle yapalım. Biraz da bebekler. Biraz da bebekler, bebeklerimiz diyelim. Buyursunlar. Bebekler daha zeki nasıl olur? 0-3 yaş aralığındaki bebek sahipleri olan ebeveynlere ilgilendiren bir haber. Çocuğa kuskus yedirirsen sadece olmaz. O çocuk yarın öbür gün hamur kafa olur. Doğru hakikaten. Onun yanına etini yedireceğim muhakkak. Etli ekmek yedireceğiz. Şimdi biz ekmeğini çalıştırıyoruz. ete de alıştıracağız. Hı. Ondan sonra çocuğu çok güzel ete olur. Alıştırırken böyle şey mi? Bence hafif az pişmişle başlayın. Ama onu ilk başta yaptılar diye biliyorum ben gene. Bir tarafa az pişmiş et, bir tarafa çok pişmiş et koydular. Hangisi seçti? Makası seçti. Makası seçti. Tercih oldu. Ben 1000 kere dedim oraya makası koymayın diye. Ama nerede işte. Şimdi uzmanlar diyor ki çocuklarınıza yönelik olarak şunları yapın. 1. Değişik dokulu kumaşları, giysileri ellemesini sağlayın. Onları cildine değdirin. 1. Kadife. 2. Kot pantolon. 3. Gabardin. Gabardin doğru. Bunları ve söyleyin demiş uzman. Bak Ali'cim gabardin. Ben bilmiyorum ki, iki tane kumaş biliyorum ben. Ne? İpek? Kadife'yi bilirim. O kotu da fitilli bilirim olursa. Abi sizin aşağıda şey yok mu? Güzel. Var tarz, iki tane terzi var. Terzi var, onlardan iste işte. Ona çırağı ver ya. İsterken de şey yap. Bu ne bu ne diye sor. Hı hı. O bir numune verecek zaten o sana. İlla evet. Bir tişört, bir bluz, bir şey vermişsin. Bence çocuğu çalıştırmaya başla orada. Hem aile bütçesine artık yeter. Doğru. Bu çocuk aslında sadece mamayla aptemiyle olmuyor. Bunun kuskusu var, bilmem nesi var. Çalışsın, öğrensin, biraz para kazanmayı öğrensin. Ham humşar olup yeter. 2 yıl oldu be. Ben 20 yaşında çalışmaya başladım ya. O da biraz öğrensin. Evet, evet tabii canım. Kaç yaşında? 20 abi? Yaşında ben çalışıyordum, para ama kazanıyordum. Ege'nin 20 yaşı bebeklerde 2 yaşa tekabül eder. 2 yaşa gelir, doğru, o zaman çalışma yaşı gelmiştir. Şimdi bir şey yapmadan önce ebeveynlere diyor ki uzmanlar, bir şey yapmadan önce ne yapacağınızı söyleyin. Elinizi yıkayın diyor. Ne yapacağınızı söyleyin. Mesela soruyorum, yapıyor musunuz? Ben senin yaptığını biliyorum. Ben şimdi şuradan gideyim de mesela Ali'nin yemeğini alayım geleyim. Evet tabii gibi. Canım, sesli sesli. Ortada bebek yokken de ne yapacağımızı söylüyoruz. Acayip rahatsız olduk yani evde. Ben gideyim de şimdi televizyonu açayım. Ne diyorsun falan diyor Bürge. O sırada özel hayatınızda da mı böyle? Ali'nin uyuduktan sonra da öyle devam ediyorsun bir şekilde. Hani şeydir ya. Birisi böyle fısıldayarak konuşmaya başlayınca herkes fısıldar, sonra neden fısıldanıldığı da unutulur. Şöyle muhabbetler de oluyor ama ben şimdi tuvalete gideyim de güzel güzel çatır çatır kabahatimi de yapayım. Oh, çok o da. Zaten nispet olarak bebek öncesinde de vardı. Böyle komşular falan da haber veriyor. Ben şimdi tuvalete gidiyorum, yarım saat 45 dakika sonra çıkarım. En acısı da şey, bilgisayar. Ben şimdi bilgisayarın başına oturayım da bakalım porno adına neler yüklenmiş torrent sitene. Böyle bunları açık açık söyleyince çok çirkin oluyor. Doğru. Gizli gizli yapılması gereken şeyler. Ondan sonra birlikte yürüyüşlere çıkın demiş. Bunu zaten yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ben bir yandan hep sizin yaptıklarınızı düşünüyorum. Çocuk alışveriş merkezlerini ezberledi. Ona şarkılar söyleyin, söylüyorsunuz. Söylüyoruz. Televizyonu doğru. Kapatın. Ha. Hayır. Bu işte televizyonu kapama o kadar yaban bir yaklaşım ki. O kadar eski kafa bir düşünce ki. Öyle televizyon televizyon çocukları çok zararlı. Alakası yok. Ve şu çok önemli. Aynada kendisini görmesini sağlayın demiş bebeğin. Yani eğer zaten aynada başka bir şey görmek mümkün değil. Ya açılık diğer türlü aynada bir canavar görmesini istiyorsan çocuğa uyuşturucu zerk etmek gerekiyor. Şey yapsanız da çocuğun psikolojisini bozmak için böyle küre aynalar falan koysanız da. Çocuk kendini öyle zannetsin, böyle iç bükey dış bükey bir şeyler yapsanız. Aha. İstersen bir aynaya başka bir şey koyalım, çocuk bakınca demir bükey görsün sürücü teknikleri olarak. Eğer demiş aynayla muhatap ederseniz çocuğu, çocuk bir numara olur. Bir numara. Böyle demiş, hiç böyle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının yaptığı açıklamalar bunlar, ondan verdik. Evet, çocuklar herkes ayna seviyor alsın. Bu da bir gerçek. Çocuklar ayna sever. Aynadan güzel bir parçayla devam ediyoruz. Çocuklar ne ister? Var mı bu haberiniz yoksa artık biraz tatile geçelim. Buyursunlar. Tatile geçeceğimiz daha bir sürü şeyimiz var ya. Buyursunlar dinliyorum. Şimdi Almanya'ya da götürmek istiyorum sizi. Çünkü Avrupa. Almanya civatan diyoruz. Şimdi kadınlar, Alman kadınları özellikle biliyorsunuz bir ekoldür. Alman disiplini diye bir disiplin evet, var. Evet biliyoruz, tamam yani, doğru. Kayaktan tutun. Kayakta da Alman disiplini yok da. Neyi de var? Alp disiplini var. Alp disiplini var. Alplerlerde. Bir ucu nereye dayanıyor? Almanya'ya dayanıyor. Çok kasarsa Almanya'nın ana kültürü de Alp kültürü diyebilirim. Nereden bakarsın? Doğru. Şimdi tabii Alman kadınlarının bir süredir sıkıntısı vardı. Neydi bu sıkıntı? Efendime söyleyeyim, zevkle ilgili, efendime söyleyeyim, aşk yaparken zevk alamıyoruz. Aşk var, zevk yok. Zevk yok. Zevk var, aşk yok. Yok. Ne oldu hani bunun? Hani nerede bunun dengesi? Dengesi hemen Alman uzmanlar tabii orada, mesela Almanya'da kim var lider? Alman liderimiz kim? Gerhard Schröder mi? Angela, sevgili Angela. Ha, sevgili Angela Merkel. Diyor ki, çünkü o da bir kadın netice itibariyle. Doğru. Emir veriyor hemen imparatorluk şeyleri, görevlileri. Almanya'da imparatorluk devam ediyor. Devam. Devam tabii, Alplere çünkü uzandığı için oradan devam. Alman imparatoruna ne deniyordu? Şansölye. Şansölye. Ha. Ona. Herkes bir araya geliyor ve şöyle bir şey çıkıyor. Nihayetinde spor yapın arkadaşım. Neden? Spor yapan kadın. Spor yapan kadın daha çok zevk alır. Gene dünyanın en boş lafı. Spor yapalım. Ya böyle, bunu kim söylüyor ya? Spor yapan kadın daha çok zevk. Böyle ufacık bu, mahallede, şeyli bir spor hocası. Spor kulübünün girişinde yazıyor. Mahallede konuşulacak bir konu. Bu ne zaman konuşuldu da Alplerden buraya geldi? Gazetelerimize düştü yani. Olur mu? Şimdi valla bunu, ucunu buna dayandırmak çok güzel. Bak bunu böyle yaparsan daha çok zevk alırsın. Mesela. Ya da mesela şeye, karnıyara biraz daha salça koy. Daha çok zevk alırsın. İnan daha çok zevk alırsın. Bak ben sana söyleyeyim. Allah. Allah. İyi bari onu da öğrendiğimize göre. Bütün kadınları şu anda Almanya nasıl biliyor musun? Sabah saatinde git. Herkes sokaklarda koşuyor. Kadınlar nasıl? Bench press'te basıyor 180. Düşün yani. Spor dünyasına yepyeni bir çığır ve soluk açmış durumda Alman kadınları. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Yarın göreceksin. Ben yarın böyle sabah şeyleri gözümde canlandırıyorum şimdi. Balkan ülkelerinin jimnastikçi kadınlarını gözümde canlandırıyorum böyle. Yanları kestirilmiş saçlar, enseler uzun falan. Merhaba ben bayağı sporcuyum diye. Onlar mesela deliriyorlar zevkten herhalde. Onlar deli misin? Onlar tabii o... Yalnız senin fantezi dünyana çok bayıldım ya. Çok hoş şeyler çıkabilir. Seni sektör değişikliğine davet ediyorum. Seni sevmeyen ölsün diyorum ben de. Çok teşekkür ederim gerçekten. İki arada bir derede kaldım. Hangisini? Ölümlü bir tarafa mı yoksa sektör değiştirme mi? Çok zor bir kararla karşı karşıyayım. Var mı başka haberiniz? Ya buluruz. Ağzımıza mı yapışır köşesi yaparız. Olur biter. O zaman şık bir şarkıyla bitirelim bu saati. Birazdan haberleri alacağız. Hava durumunu alacağız. Ne oluyor ne bitiyor onu öğreneceğiz. Ama her şeyden önce Chris Rayan. Thinking of you. 103.1 Radyo Otu'da. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Macera dolu dünyamızda olaylar birbirini takip ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemin gerisinde kalmamak için bir kez daha mikrofon başındayız. Oktay Demirci bizimle birlikte. Günaydın efendim. Çok teşekkür ederim. Robbie Williams'la ilgili bir haber vermiştik hatırlarsan. Evet, müziği bıraktığını ve UFO'ları, hayaletleri araştıracağını söylemişti. Kendisi ufolojist olacağını söylemişti ama ufolog olması gerektiğini modern sabahlarda uyarısını yapmıştık. Doğru. Efendim bir şekilde. Bir işe girişiyorsa tam girişsin. Öyle yarım yamalak yanlış yunluş girişmesin diye. Ve bir başka örnek. Catherine Zeta-Jones. Bravo. Bravo. Catherine Zeta-Jones'tan açıklamalar geldi. Artık sevişmeyeceğim. Böyle demiş. Bunu basına mı söylemiş, kocasına mı söylemiş? Kocası da bildiğim kadarıyla onun. Meraklısıdır yani. Evet yani zamanında bunun müptelalığı konusunda insanları ikna etmeye çalışıyordu. Michael Douglas'la evli olan, iki çocuk annesi, iki yabancı dil bilen. Keşke öyle yazsalar ya haberde. Kaç? 3 yabancı dil biliyordur. Önemli. İnsanın biraz şey hakkında bilgi sahibi olmak. Hayata bakışını da aslında özetleyen bir şey. Doğru. Mesela bende biraz az biraz İtalyanca var. İngilizce, Almanca. O zaman herkes sırayla söylesin. Kimde ne var? Anlıyoruz zaten Fahir'in ne olduğunu. Hayata bakışını anlıyorsunuz yani. Catherine Zeta-Jones demiş ki artık filmlerde soyunmayacağım. Ne yapacağım? Sevişme sahnelerinde rol almayacağım. Evde sevişeceğim. Filmde sevişmeyeceğim. Bu çok güzel bak. Evimde sevişirim. Mantıklı bir yaklaşım. Doğru. Artık demiş olgun bir kadını. Buna göre o yüzden kimsenin bir beklentisi olmasın Catherine Zeta-Jones filmleri izlerken. Aman arasında... herkes de zaten Catherine Zeta-Jones da bir yaşı da geçti artık. Kim ne yapsın Catherine Zeta-Jones. Abi senin benim yoktur da vardır beklentisi olan vardır. Anlık şeyler bunlar benim onun... bildiğim kadarıyla. Meraklısı gene eski filminden alacağını. 6 aylık bir dönemi vardı onun. Dünya üzerinde yani Catherine Zeta-Jones diye inleyen bir ekip vardı. O da bir 6 aylık süreçti. Ne zaman ki zaten Michael Douglas'la evliliği ve izdivacıyla beraber zaten onun şeyi de kalmadı. Çünkü düşünsene bir tane kadına hastasın. Bir tane herif çıkıyor şey diye ben seks bağımlısıyım diye çıkıyor. Sonra bunlar evleniyor. O kadından artık aynı göze bakabilir misin? Bakamaz. Bakamaz. Şimdi şey gibi düşün. Müjde Ar. Bir dönemin bütün Türk filmlerinin en aranılan yıldızı. Mesela evet. Fahriye abla yani değil Türkiye'de mi? Türkiye'de erotizm deyince akla gelen filmleri kısım. Söyleyelim. Fahriye abla başka ne var? Bak mesela Fahriye ablayı Fahriye belli, belli bir anlık bir beklenti de seyretmiş. Çok özür dilerim. Bu yine Müjde Ar'ın bir filmi vardı. Gene yani filmin tam şeyini konusunda da. Arabesk mi? Ne? Ah Belinda mı? Ya böyle bir kızı taciz ediyordu, böyle arabasıyla götürüyordu da herif aşık adama, şey müjdar adama aşık. Böyle meşhur sahnesi vardı böyle. Bu arabadayken şey diyor, aa bak bilmem falan diyor, böyle kapının kolunu pencereye sıkıştırıyor, kızı taciz ediyor orada, hatırladın mı? Ha şey mı? Genç erkek. Evet, evet, o adamın erkek adı neydi? Talat Bulut diye isim geliyor ama değil tamam. Yani. Genç fakir erkeğe aşık olur, evet, müjdar zengin. Falanla filanla. Evet. Bakın aklımıza yer etmiş sahneler falan vardı. Şimdi Müjde Aşe diye açıklama yapsa, artık filmlerde soyunmayacağım dese, tabii teyzeciğim sen niye soyunacaksın ki falan demez miyiz yani? Der miyiz? Bu yaşta siz zaten soyunmayın da soyunacak arkadaşlara yardımcı olun falan dememiz gerekmez mi? Başka insanları görmek istiyorum. Ben mesela en sonu neydi? Kimi soyundun bak? Jack Nicholson'ın bir filmi vardı. Hmm. Diane Keaton'la. Orada Diane Keaton'ın oralarını buralarını gördüğüm zaman sinema salonunda ağlamak istedim. İşte orada Diane Keaton şey soyunduğu gibi zaman seni etkilemek istemiyor ki. Anneanneni çıplak görmüş gibi böyle bir utanç bir şey. Aman Ege olur mu, şarap gibi ağlayarak kadın. Vallahi yemin ediyorum. Ha, şarap gibi kadın da böyle daha açık unutulmuş bir şarap gibi. Açık mantarı içecek demiş. Yok. Gerek yok onlara söylemeye. Evet. Yani korkunç bir görüntü. O yüzden Zeta Jones'un kararı da sinema severler için bir müjdedir yani. Doğru. Onu niye şeye çevirmeye çalışıyor onu da anlamadım. Doğru da işte. Bir kayıpmış gibi gösteriyor. Bu şimdi şeyden dolayı genç gözükmeye çalışıyor. Bunun kocası 70'ini geçti ya. Hı hı. Oradan bu da 45-50 falan olunca otomatikman genç kalıyor yani. Genç kadınım ben diyor. Ha, nispeten genç kadın. Hayır yani şimdi Catherine Zeta Jones artık sevişme sahneleri var. Daha da çok soyunacağım deseydi daha mı iyi bir açıklama olurdu yok, diye düşünüyorum. Bu tam nasıl ters bir şey biliyor musun? Catherine Zeta-Jones'un filmlerde soyunması Selçuk Ural'ın albüm çıkarmasıyla eşdeğer. Onun gibi bir şey. Evet. Muadili budur yani. Ama Selçuk Ural onu yapamadı. Ben artık müzik dünyasını bırakıyorum diye bir açıklama yapsaydı herkes yine Selçuk Ural'a diyecekti ki abi gerçekten yapma, doğru karar. Ama bir kişi de abi sana ihtiyacımız var. Ulan 28 senedir neredesiniz diye o da bağırırdı belki ona ama. Yani bence o açıklamayı Selçuk Ural da yapması lazımdı. Ama madem albüm çıkarmış bari artık filmlerde soyunmayacağım diye bir açıklama yapsın Selçuk Ural. Helal olsun. Selçuk Ural'ın filmleri de var benim bildiğim kadarıyla. Ya bırak şarkısını bilmiyoruz ki filmini şimdi sordurtturma dinleyicilerimize. Bana şimdi sabah sabah şey demek zorundayım. Unutulmayacak o güzel filmleri. Klasikler. Hiç unutmayacağımız, tekrar tekrar izlemekten zevk aldığımız o filmlere de imza atmış. Şöyle bir söylemekte fayda var. Türk sineması için bir kilometre taşıdır Selçuk Ural. Muhakkak. Ya. Doğru. Mesela. 40 kilometre mi? Doğru. Şimdi çok güzel. Diyorsun. Aşk Meşk'le girdin ya Oktay. Evet. Özel. Aşk Meşk'le girince Fahir'in de Aşk Meşk'le devam edesi geldi. Edesim geldi. Doğru buyurun. Şimdi çok saygı duyduğum ülkeler var. Efendime söyleyeyim. Var yani. Kimisinin mesela İngiltere aristokrasisine hayranım. İtalya pizzasına mesela. Evet. Keşke Fransa aynı şey, yani böyle en azından mesela biri pizza yerken biri şeftali olsaydı, biri kuskus olsaydı, böyle tamam yenecek şeyler olsaydı. Keşke ama herkesin kendi ayrı ülkeni kursan yani Fahir. Evet. Sana bir yer gösterseler. Evet. Bu arazi işte 3-5 dönüm. Evet. Oraya ülkemi kurdum. İngilizlerin aristokrasisini alırım. Bir tane pizzasını alırsın. İtalyanların pizzasını alırım. Efendime söyleyeyim. Arnavutların müşkül pesentliğini alırım. Ben damarını alırım. Arnavut sen damarı. İnat damarı çok güzel. Evet. Ondan sonra ya da ciğerini alabilirsin. Bilmiyorum uygun olur mu ama. Uygun olur. Uygun düşer. Bir de Uygur kardeşleri de ben alırım. Ülkemin milli değeri olarak. Ben kapının girişine koyarım, ülkenin girişine. Herkes bir neşeyle gelsin ülkeye. Doğru bak. O da bir güzel çünkü suratsız geliyorlar. Pasaport kontrolünde abi diye mesela. Yok ben bu ayı şey kostümlerini falan da giyeyim. Yok öbürüne o perdeden perdelik kumaştan yaptırıyormuş ya. Ondan yine yaptırırım ben. Bütün şeyi de ülkeye ait olmak üzere. Masraflarını ülke karşılayacak şekilde. Bir gelen insan da en azından hoş karşılanır. Ama yani bir pozitiflikle girer ülkeye. Bir gülümseyerek tatlı bir dille. Evet. Anladığım kadarıyla ülkenin bir girişi olacak. Ve tabii bu giriş tek bir giriş mi olacak? Ya abi bizim de nasıl ülkenin de her ülkenin bir girişi var. Doğru. Giriş entrance yazar. Onlara tam bir de kapı bir arka deniyor. Kapı gibi bir şey yaparsın. Yan kapı yaptıracağım çünkü mesela bazen giriş kapıda giriş ve entrance yap çünkü yabancı ülkelerden gelecekler. Herkes senin dilini bilmek tabii durumunda değil yani. Doğru söylüyorsunuz. Bir de yan kapı yaptıracağım. Hani kapıda çok kuyruk olursa ve hani çok istediğim insanlar kuyrukta beklemeden ikinci kapıdan alayım süper gibi. Yani öyle bir fikrim var. Ülkeye damsız alacak mısın? Ülkeye damsız gir tabii canım. O yani şimdi o şey değil. Bekli kıyafet biraz önemli tabii ama. Tipine bakacaksın yani. Tipine bakmakta önem var. Far özel bir habere hazırlandığını biliyordum ama onu, reklam öncesi şarkıyı bir dinleyelim. Haberlerden sonra Fire Öğüncü'nün dünyasında dolaşmaya devam edeceğiz. Ama önce Waldeck Make My Day 103.1 Radio Today. Yeah. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Tüdesiniz. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Önemli olaylara bakmaya devam ediyoruz. Fahir hayalindeki ülkeyi anlatmaya başlamıştı. Öyle bir ülke düşünüyorum ki. Araya bir reklamlar girdi, şarkılar girdi falan filan. Badem oldu. Buyurun efendim. Ben şimdi şunu alacağım o zaman, baştan başlayayım. Ülkeyi baştan dizayn ediyoruz. Kapıda biliyorsunuz Uygur kardeşler vardı. Kapıda bir siyahi bir, bir de adam olsa daha iyi değil mi Fahir? Evet ya. Bir de kapıda öyle siyahi bir iri yarı. Afro-Amerikan diyorsun. Afro-Amerikan ve zaten ülkenin ben böyle kozmopolit bir yapısı olacak. Orası olmazsa olmaz. Kaç katlı düşünüyorsun ülkeyi? Ya ülke ben tek kat diye düşündüm. Tek kat. Yaşlılığında kolay olur. Tabii tabii, yani giriş katı düşünüyorum ülkeyi. Hı hı. O açıdan rahat rahat herkesin de rahat etmesi benim için önemli. Pizzacım olacak işte, İtalya'nın pizzası. Aristokrasi dediğim şey zaten benim kılık kıyafete de yansıyacak ve ülkenin genel monarşik yapısı da bunu kanıtlayacak. Şimdi ama bir de güzel bir şey var. Hep biz Kuzey Avrupa ülkeleri deriz. Ne soğuk. Soğuk, evet, efendim. Doğru. Nedir bu kuzey? İskandinav ülkeleri diye geçer. İsveç. İsveç. Bizim Norveç. Bütün yatırımımızı yaptığımız ülke İsveç denir. Doğru. Teşekkür ederim. İki. Mobilya sektörü ve araba sektörünün en önemli ve çakı sektörü. Şu ana kadar yaptığımız çakımız da var. Hazır hepsi. Buyurun. Ve Norveç. Norveç'i var. İsviçre'si var bunun. İsviçre'si var. Danimarka'sı var. Ve en önemlisi... Finlandiya'sı var. Biz bugüne kadar Finlandiya'yı Erevizyon'daki o garip adamlarla tanıdık. Böyle hakikaten zavallı olsaydık böyle söylerdik ama niye Nokia olarak da tanıdık? Tabii canım. Finlandiya'nın nesi var başka meşhur? Formula 1 pilotu var. Meşhur. Hakinen. Çok meşhur. Bak Hakinen dedi. Vay, Hakinen dedim. Finlandiya'nın da başka bir şeysi yok, onu söyleyeyim. Fin hamamı var bir de. Doğru. Beğendiğiniz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Doğru. Bizim bir de delisi var, delisi. Şimdi Fin hükümetine ben çok hakikaten... Delisi mi? Deli oluyor abi Finlandiyalılar biraz. Yani o biraz... Pis damarları vardır o damarına basınca. Bir Arnavutlar, iki Finlandiyalılar. Ama Finlandiyalılar biraz iri yarı oluyor ya. Kadınları bile baba yiğit, böyle nereden baksan 1.90'dan aşağı kadın yok ya ülkede. Bunların kadını böyleyse erkeğini düşünmek dahi istemiyorum. Fahir, bir ötekileştirme uzmanısınız. Tebrik ediyoruz sizi. Buyurun. Şimdi Finlandiya hükümeti çalışıyor ama... Finlandiya hükümeti iyidir ama. Hükümet çalışır orada. Çünkü neden? Çalışanları daha mutlu olsun diye. Şimdi normal sizin bir yılda ne kadar izniniz var Oktay Bey? 21. 21 gün. Keza sizin de öyle. Peki sorarım, bir Finlandiyalının 21 artı... 6 ay. Çünkü orada 6 ay gece 6 ay gündüz mü? Doğru. Gibi. Gebelik izni diyorsunuz siz. Gebelik mi? Gebeş. aşk izni vermeye başladı Finlandiya hükümeti. Çok güzel. Diyelim ki ilişkin başladı. Efendim, İlişkinin o en hassas dönemi. Evet. Yani o dönemde yeterli emek gösterilirse o ilişki devam edecek sonsuza kadar. Ama doğru şekilde yaklaşılmazsa bir hafta daha çarçur olup gidecek. İşte Finlandiya hükümeti bu noktada. Çünkü ülkenin yarısı depresif, psikopat, ruh hastası kaynıyor. Öbür yarısını ne yapıyor? Etkiliyor. Dolayısıyla nasıl önlem alınıyor? Arkadaşım birer gidin. Doya doya sevişin. Ondan sonra da bana gelin teşekkür edin. Aşkların o en güzelini yaşayın diyor hükümet. Tahmin ediyorum ki bana çocuk getirin diyor. Ha. Finlandiya hükümeti. 8 kişi var ya zaten bu ülkede. Olur mu? 4'ü depresyonda. Bak ben kaba bir hesap. 4'ü de çift olsa zaten 2 çift ver. 2 çift 4 depresyon. Bunlar da birer ay gitse kaç ay veriyordu? Bir ay. Birer ay gitse hiç de bir şey olmaz yani 2 çiftin birer. Ülkede işler nasıl yürüyecek Oktay? Bütün çiftleri sen içi... Ruh hastalarına güzel tedavisini yaptın. Çünkü bu biliyorsunuz insan bünyesine en iyi gelen şey ne? İnsan bünyesine, çalışan bir hükümet. Döner ekmek mi? Çok güzel. Yani benim bildiğim kadarıyla daha önceki araştırmalardan sevişmek insan bünyesine son derece faydalı bir aktivite olarak geçiyor. Hani bazı uzmanlar şey diyordu, spor yapmayın sevişin. Kimisi diyor ki hem sevişin hem spor yapın. Kimisi ne sporu, bırakın sadece sevişin. Öbürü diyor ki ya bırakın ne sevişeceğim. Gidin spor yapın. Spor yapın falan. Bunlar aynı konuda tartışan uzmanlar anladım. Pek çok konuda tartışmalar var. Ama Fin hükümeti bir aylık süreyi verdi. Çünkü insanların ruh hali değil. Bir ayda spor için versin bari de tam olsun. Ama canım siz de ülkeyi şeye çevirdiniz ha. Dingo'nun ahırına çevirdiniz. Hakikaten o kadar da şey yapmak istiyorum. Bir ayda. Ülkede bir ay kimse yok. Bir ay herkes bir kapan. Zaten 6 ay geç, 6 ay gündüz değil mi arkadaşım? Evet. E bunun şimdi zaten karanlıkta insan bir uyanıyorsun, tamam, bir kahvaltı ettin, geç brunch mesela, onu yedin, oturdun televizyon seyrettin. İki dakika falan uyku tutmadı. Sonra ne yapacaksın karanlıkta? Başka ne yapabilirsin? Yani karanlık dışarısı basmış. Hadi bakalım. Şey, ülkenin aslında bir patlama yapması lazım. Ben size söyleyeyim. Çin bu son 20-30 yıla damgasını yaptı, vurdu ya. Yaptı. Bu patlamayla yaptı. Ha, doğru söylüyorsun Fahir. İşte hay, önümüz, ben sana söyleyeyim. Önümüzdeki 10 yıl. Hı-hı. Finlandiya'nın... Çünkü bu galiba 6 ay gündüz 6 ay gece Finlandiya'da geçen yıl başlayan bir uygulama. Diyorsun ki onun meyvelerini yakında toplamaya başlayacak. Yemin ederim. Anlıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Bir küçük haberimiz daha var. Onu da verelim mi? Vaktimiz alalım var mı? Buyurun efendim. En gelişmiş X-ray cihazı bulundu. İngiltere'deymiş. En gelişmiş. Onu arıyorlardı ya bir süredir. Evet. Onu bulmuşlar. En gelişmiş. Gazi Osman Paşa'da bir spor salonunda diye biliyordum ben o X-ray cihazını. Demek ki oraya almışlar. Onu ben bilmiyorum. 25 metreden her adamın... türlü şeyi gösteren X-ray cihazı, hayırlı uğurlu olsun. Yani hayallerin gözlüğü denir buna. Gözlük şeklinde mi? Gözlüğü abi, X-ray yapıldığına göre büyük şey. Gözlüğü de yapılır bunun bir süre sonra. Önce büyük makinalarla başlıyorsun. Gözlük bir, yani daha doğrusu bir adamın X-ray'nin nesini görebiliyorsun ki hiç doğru düzgün. Çanta işleri, ben mesela böyle alışveriş merkezlerinden çıkmadığım için o girişlerde hep o monitöre bakıyorum. Aa, neler gözüküyor sen orada. Güvenlik çirkin görevlisin. Çirkin böyle şeyler falan. Sen yanlış yere bakıyorsun. O monitör var ya. Evet. O monitöre bir bak. O çantaların içinde neler var? Neler var hocam? İki renk zaten. Bir kırmızı, bir yeşil görünüyor şeyler. Yeşil ne o? Bomba ne mı? Ne bileyim, o rengine göre mi? Yoğunluğuna göre mi renk değiştiriyor bilmiyorum. Onu yavan yavan, bir kere çantanın sadece ana hatları var. Hani öyle insanları çıplak gösterme gibi bir teknolojiyi ama, daha bulamadılar. Ama sen daha şeye bakıyorsun abi. Şu anda kullanılanlara bakıyorsun. Bu yeni. Yeni. Yeni çıktı bu. Onu diyorum ya, 25 metre diyor. Zaten o kaç metreden mesela gösteriyor o X-ray? 10 santimden falan işte, gösteriyor. Bu 25 metreden her türlü elbisenin içinde ne var ne yok hepsini gösteriyor. Of. Anlatsana biraz daha. Çok güzel gerçekten. İçine don giymiş mi giymemiş mi artık böyle geyik olmaktan çıkacak. Gerçek olacak. Şey olacak. Giymiş yok giymemiş. Giymiş olum belli falan diye. Ama bir şey bu, değil. Orada makineyle hemen bu tartışmaya sonra verecek. Bence insanları böyle ötekileştirmemek lazım. Donlu donsuz diye. Doğru. Doğru. iyi doğru bir... değil donlu olacaktı. Donlu, donsuz. Siyaseten donlu. Siyaseten donsuz. O zaman çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi başladık o zaman haftaya. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında bambaşka bir maceranın göbeğinde bulacağız kendimizi. Güzel geçsin haftanın ilk gününün geri kalanı. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.